पंगा पै गया, ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया, पंगा पै गया जी पै गया, कमाल हो गया। अकड़ बकड़ तुम्बे हो, जोर लगा के भैया हो, दुनिया की ना फिकर करो, जो हुंदा है हो जाने दो। नौ तो ग्यारह हो गई खुशियां उड़ गए तोते, बैंड बजा। नौ तो ग्यारह हो गई खुशियां उड़ गए तोते, बैंड बजा। तीन कनस्तर खाली हो गए दिल दा यारो, अंदर अंदर एक सुलगदी जो चावा वो नहीं हो मिलदी। इन्नू दसा कि यारो मेरे नाल हो गया, पंगा पै गया, ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया जी। जोर लगा के हैया हो, दुनिया की ना फिकर करो, जो हुंदा है।